za Ahlu Sunnah wal Jamaa Salafiyun ni zile zile. Hakuna ambaye atakuja na nasaha mpya. Nasaha zao kwa kiasi kikubwa zina rakiz juu ya masuala ya talabul ilm, kutafuta ilmu, kusoma, kuvitumia vituo vyetu kama hivi kwa lengo la kutaalamika, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna ilmu kuu kama ilmu ya kumjua muumba subhanahu wa ta'ala, kumjua kwa majina yake, kumjua kwa sifa zake, kumjua kwa matendo yake, kumjua kwa ibada zake. Hili ni kuu katika yale ambayo kwamba sisi tutakikana tuyafahamu. Na ndio maana katika maswali matatu tukayoulizwa kaburini, la kwanza, man rabbuka, ni nani mola wako? La pili, ni ipi dini yako? La tatu, ma ilmuka bihadha ar-rajuli alladhi bu'itha fihi, una ilmu gani, wamjuaje huyu mtu aliyetumwa kwenu? Hatotajwa jina. Ma ilmuka, ni ipi ilmu yako? Una ilmu gani na huyu mtu? Huyo lazima pia kuwa na ilmu ya kumjua mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa umuhimu na uzito wa haya masail matatu, ndio maana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Tamim bin Ali al-Tamimi an-Najdi akaandika ile risala yake fupi, al-usulu al-thalatha, misingi mitatu ni haya maswali matatu, akaandika ile risala kwa umuhimu wake. Kwa hiyo ni wajibu wetu kumjua Allah, na hatopewa udhuru mtu kutofumjua Allah, kwamba huyu alibanwa, alikuwa na mambo mengi, alikuwa na mishwar, na mishughuliko, alipewa kadha asimamie mambo fulani na fulani, huyu hakuwa, lakini nia yake ilikuwa nzuri. Hatopewa udhuru asiyemjua Allah, hatopewa udhuru asiyemjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa usijue tu kama wanavyojua baadhi ya watu, kwamba Mtume kumjua kwake ni kujua lile jina lake, kujua angalau majina yake matatu. Kama wewe unapoandikisha huko serikali za mtaa, ukaambiwa andika majina yako matatu, na wewe ukafahamu kwamba kumjua Mtume ni kujua yale majina yake matatu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, hiyo ni sehemu katika kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuijua nasaba yake ni sehemu katika kumjua Mtume, maarifatu nasabihi, kuijua nasaba yake ni sehemu katika kumjua Mtume. Kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maana pana. Iko wapi hiyo maana pana? Iko kwenye vitabu vya tauhid. Kwa mjue Mtume, soma. Na kusoma haiwi kwa watoto peke yao, hao tunawaona kwamba hawa ndio wasomi wa madrasa, hawa ndio watoto wa madrasa. La, watoto wanasoma, wakubwa wanasoma, wake wasoma, waume wasoma. Kufaulu kwetu kuko katika kutafuta ilmu. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inal malaikata la tadau ajnihataha li talibi alilmi ridan bima yasna. Malaika wa Allah wanatandaza mbawa zao chini kumtandikia mwanafunzi anayetafuta elimu. Hatuzioni tu, lakini wanafanya hivyo. Kwa nini? Kwa kuwa aliyesema ni Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hatuna mashaka naye. Kwa nini malaika wajidhalilisha hivyo? Wanafanya hayo kwa kuridhia kwao kile kinachofanywa na mwenye kutafuta ilmu, ridhan bima yasna. Ahlul ilmu wakasema, angalieni hii hadithi vizuri, mtaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuunga mkono na anamtia nguvu, anamshajiisha anayetafuta ilmu, mpaka malaika wa Allah huweka chini mbawa zao kwa ajili yake. Hakusema mtume kwamba malaika wanaweka chini mbawa zao kwa ajili ya wanawazuoni, kwa ajili ya mashehe, kwa ajili ya wafalme, kwa ajili ya maamiri, kwa ili uhimizwe wewe mwenye kutafuta ilmu, usiache hilo. Upo kwenye kheri kubwa. Ndio maana al-Imam Hafiz Ahmad Hakami rahimahullah katika mimia yake akasema, ya talib al-ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Ewe unayetafuta elimu, talibu ilmu anaitwa na Hafiz Ahmad Hakami rahimahullah, Imam Hafiz Ahmad Hakami anakuita, ya talib al-ilmi, ewe unayetafuta ilmu, la tabghi bihi badala, ustake badali nyingine, ukaacha elimu, usifanye hivyo. Kwamba mimi nimeona kwamba elimu hii haina maslahi na nini, mtasoma mtasoma mpaka wapi, alafu mtakuwa nini, mtaajiriwa? Hakuna ajira kwa wenye kutafuta elimu ya dini, hakuna ajira. Mtapata mapesa? Hakuna pesa huko, hakuna pesa. Mtalipwa? Kuna khiari, upewe usipewe. Sio bora nenda kwenye makenika. Anakwambia Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah, usiache hiyo ilmu ukashika jingine badala yake. Faqad dhafirta, kwani wallahi umejichukulia hazina nono, umenyakua. Wa rabbil lawhi wal qalami, na apa kwa Mola mwenye lawhi al-mahfudhi, na hapa na Mola mwenye ile kalamu inayoandika makadiri, wewe umechukua hazina nono. Alilmu ashrafu matlubun wa talibuhu, elimu ashrafu matlub, kama kipo kinachotafutwa bora zaidi, sio mali, sio alqanatir almuqantara min aldhahab walfidda walkhayl almusawwama walan'am walharth dhalika mataa'u alhayati ad-dunya, ni starehe tu hizo za maisha ya kilimwengu. Kama kuna kinachotafutwa bora zaidi ni hii ilmu. Na kama yuko mtafutaji mwenye sharaf, mtafutaji mwenye sharaf, mwenye hadhi, talibuhu ni yule anayetafuta hiyo elimu. Alilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi أهل السعادة والجهال بالظلم. Elimu ni nuru, mwangaza, huangaza, hubainisha, wanaangazika kwa mwangaza huo watu wa saada. Lakini sio wa saada peke yao, wajinga pia wanaangazika kwa mwangaza huo. Katika giza totoro wanahitaji mwangaza wa elimu. Takuta mtu huko kabaru na mambo, amezongwa zongwa, hafahamu, haelewi, yuko kwenye matata na matatizo, anapiga simu shekhi, atafuta mwangaza wa elimu. Mpaka wajinga wanaangazika kwa mwangaza wake. Shekhi, vipi likoje hili? Wenye ilmu ndiyo mashahidi wa Allah, kwa daraja lao kubwa Allah akawafanya ndiyo mashahidi wake juu ya kupwekeka kwake na juu ya kuabudiwa kwake peke yake. Shahid Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ameshahadia Allah, ameshuhudia Allah kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Wameshuhudia hilo pia malaika, kisha watatu wa ulul ilmi, na waliopewa elimu. Hawa ndio mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakutaja wakulima, hakuwataja wavuvi, hakuwataja maraisi, hakuwataja mawaziri, hakuwataja wabunge, hakutaja kadhaa, kawataja wanawazuoni. Li'uluwi manzilatihim, kwa ule ujuu wa daraja lao. Kwa hiyo Allah, Allah, ndugu zangu katika imani, twajihusia sisi na tunawahusieni nyinyi ndugu zetu, na sisi ni wanafunzi kama nyinyi, kukaa na kusoma. Sisi mwaweza mkatudhania kwamba ah, wale kidogo wana vijimaarifa, kidogo wana vijimaarifa. Huenda mkadhania hivyo. Lakini sisi wallahi alazim twasoma. Na wengine wetu wanasoma hawalali mpaka saa 5 za usiku. Wengine wamewahi saa 5, wengine wamechelewa saa 6 usiku twasoma. Baada ya kusoma kwenye vitabu kwa kile kilichojaliwa na Allah katika misingi, baadhi ya wakati hivyo vitabu wawasikiliza pia wanawazuoni. Yaani una simu yako, laptop yako, kuna darasa zinasomeshwa na Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, unabofya, unakaa na kitabu. Sababu umekosa fursa ya kwenda Makka na kwenda Madina. Kwa hiyo hata hawa maswadhi wenu mnaona bado wanasoma. Na wanaona kama hawajafika nasi lolote chochote. Vipi sisi? Tujitahi kuhudhuria katika durus. Usalaf ni kusoma kama tulivyoona katika maneno ya Sheikh Hafidhahu Allah Ta'ala. Usalaf si kujinasibu tu. Mimi salaf, salafi. Wewe nani? Mimi qaimuna. Mimi ni qaim katika qaimuna. Wasoma qaimu wewe. Sisi wasimamia tu marakizi. Wasimamia nini? Katika ujinga mkubwa uliopea ni watu kujinasibu kwamba wao ndio wadhamini wa da'wa. Alafu si mtu wa darasa moja wala mbili. Yeye yeah, darasa lake ni Ijumaa tu. Kakaa kwenye khutba akasikiza hadithi moja mbili basi. Ujinga huu. Uharibifu wake ni mkubwa kwa watu wako tu kama hawa. Kwa kuwa hawana maarifa wala hawana ilmu wala hawana adabu zake. Kukosea kwao ni kukubwa kuliko kutengeneza kwao. Kuharibu ni kukubwa kuliko kutengeneza. Kwa tukae katika madaris, tukae katika halqat ilmiya. Na misikiti yetu tatamayaz masajiduna an masajidi ghairina. Misikiti yetu hujipambanua mbele ya misikiti ya wasiokuwa sisi kwa durus. Nenda katika msikiti wa masalafu utakuta kuna darasa baada ya dhuhuri. Umelikosa dhuhuri utalipata alasiri. Umelikosa alasiri utalipata magharibi. Umelikosa magharib utalipata alfajir. Hukuti kuna swala hakuna darasa. Aghlab mara nyingi ya misikiti yetu. Kwa hiyo huna, yani huna udhuru. Kwa nini usome huna udhuru? Na darasa za watu wazima kina baba huwekwa baada ya magharib, kipindi ambacho tuwadhania kwamba wameshatoka kwenye mihangaiko yao ya talabul maisha. Sasa pia muda huu upatikani. Muda huu wa baada ya maghrib na isha dakika yani dakika 45 pia. Kwa Allah Allah juu ya talabul ilm, manhaji yetu ni manhaji ya ilm, da'wa yetu ni da'wa ya ilm. Hatuna falah wala naja illa kwa ilm. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.